نہایت والے کتاب ہے حقوق النساء. اس میں تھوڑے سے جو آخری کے صفحے ہیں ان میں سے پڑھ کے سنانا چاہوں گا. فہمید کے اندر آتا ہے وعاشروہن بالمعروف نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میرا تعلق بھی ہے تو اللہ سے الحمدللہ. تو فرمایا کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بیوی چاہے جوان ہو چاہے بڈھی ہو, چاہے اس کے منہ میں دانت نہ ہو, بلکہ جب بڈھی ہو جائے تو اور زیادہ اس کا خیال رکھو. جب جوانی تھی تو خوب پیار کیا, اب جب دانت ٹوٹ گئے گال پچک گئے تو اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس بڈھی کا بھی خیال کرو کیونکہ تمہاری ہی ساتھ بڈھی ہوئی ہے. پہلے طبیعت سے پیار کرتے تھے, اب اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے ساتھ شفقت کرو. اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو دوا لے آؤ, اس کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ. مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور پڑھاتے وقت ایک ہی قصہ ساری زندگی سناتے رہے, اور کوئی قصہ ان کو یاد بھی نہیں تھا. جب طالب علم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو فرماتے تھے اچھا بھائی یہ قصہ سنو. اور طالب علم کون تھے؟ حضرت شیخ الحدیث کے والد مولانا یحییٰ صاحب اور شاہ عبد الغنی صاحب کے استاد مولانا ماجد علی جونپوری اور بہت سے دوسرے طالب علم. سب قصہ سن کر ہنس پڑتے تھے. اور وہ قصہ کیا تھا؟ دہلی میں ایک بڈھا ایک بڈھی رہتے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی. 80 سال کا بڈھا 80 سال کی بڈھی ایک لحاف میں سوتے تھے, ایسی محبت تھی دونوں میں. بڈھا بغیر اجازت پیشاب بھی نہیں کرتا تھا. جب پیشاب لگتا تھا تو کہتا تھا اے شیخائن میں موتوں گا. وہ بڈھی کہتی تھی ہاں ہاں موت لو. مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے, چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی اور طلبہ ہنس پڑتے تھے. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو اس کا غم ہے کہ ہماری ماں باپ سے غلطی ہو گئی, ہماری بیوی جیسی حسین ہونی چاہیے, ویسی نہیں ہے. اماں نے غلط انتخاب کیا, آنکھوں میں موتیا بن گیا تھا, 11 نمبر کا چشمہ لگا کر گئی تھی انتخاب کرنے. اماں کو بھی کوس رہے ہیں کہ 11 نمبر کا چشمہ لگا کر دھوکا کھا گئی. اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ سب جوڑے مقدر میں ہیں, اللہ کے لکھے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دوستوں, جس کی قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیا اس پر راضی رہو. یہ بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی تفسیر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوال کر کے قیامت تک عورتوں پر احسان کر گئیں. آج آپ اپنی بیویوں کو یہ حدیث ضرور سنا دیں جو اختر سے آپ سن رہے ہیں. یہ سوال کیوں کیا؟ ساری عورتوں کی طرف سے وکالت کا حق ادا کر دیا کہ کیونکہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ عام لوگ جب کوئی اچھی شکل سڑکوں پر دیکھ لیتے ہیں تو اس دن اپنی بیویوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھتے. دیکھتے ہیں تو نظر نیچی کر کے. یہ بدنظری کے گناہ کا بوال ہوتا ہے. بریانی دیکھ کر دال نہیں دیکھی جاتی. دال پر یاد آیا, ایک شاعر جو گوشت کا عاشق تھا اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی. تو پوچھا وبما ذاک, ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حوروں نے نماز نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, شوہروں کی خدمت نہیں کی, بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی. اور مسلمان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, شوہروں کی خدمت کی ہے, بچے جننے کی تکلیفیں اٹھائی ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البس اللہ وجوہہن النور. ان کے نمازوں اور روزوں ان کی عبادات کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ اپنا نور ڈال دے گا جو مستزاد ہوگا, ایکسٹرا ہوگا, اضافی ہوگا. حوروں کے اندر وہ نور نہیں ہوگا. اللہ جس پر اپنا نور ڈال دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. دنیا کی زندگی چند دن کی ہے دوستوں. ریل کے پلیٹ فارم پر اچھی چائے نہیں ملتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں جیسی بھی ہے پی لو, گرم پانی ہی صحیح, نزلہ زکام سے تو بچ جاؤ گے. گھر چل کر اچھی والی پیئیں گے. تو دنیا ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں بیوی جیسی ملی ہے اس کے ساتھ نبھا دو. جنت میں یہ حوروں سے زیادہ حسین بنا دی جائیں گی. یہ نہیں کہ اگر بیوی کم حسین ہے تو ہر وقت اس کو تانا دے رہے ہیں, ستا رہے ہیں. سوچو اگر تمہاری بیٹی کم حسین ہوتی تو تم کیا چاہتے؟ کیا یہ پسند کرتے کہ داماد اس کو ستائے؟ بولو دوستوں, بولو, اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہو جو اختر کہہ رہا ہے. اگر آپ کی بیٹی کم حسین ہو یا غصے والی ہو تو آپ کیا چاہیں گے؟ کہ داماد اس کی پٹائی کرے, ڈنڈے مارے, گالیاں دے اور کہہ دے کہ تو کہاں سے میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے؟ بھنگن جمادارن کہیں کی. میرے پاس ایک رئیس آئے, کہنے لگے میری بیٹی کو آپ کوئی تعویذ دے دیجئے. اس میں بڑا غصہ ہے, جس کے پاس بیاہ کے جائے گی اس نے نہ جانے کتنے ڈنڈے پائے گی. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی سے فکر. تو دوستوں, ہماری بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹی کے لیے آپ تعویذ لیتے ہیں یا نہیں؟ دوستوں اور بزرگوں بتائیے, اگر آپ کی بیٹی کو داماد ستائے, اس کی طرف نہ دیکھیے, جھڑک دے کسی بات پر, وہ بات کرنا چاہتی ہے, یہ صاحب تسبیح لیے بیٹھے ہیں, دن بھر تو بیچاری آپ کی منتظر رہتی ہے, جاب سے آئے گا, کاروبار سے آئے گا, آپ دکان میں گیس بھروا رہے تھے یا کوئی کپڑا بیچ رہا تھا، دن بھر کی ترسی ہوئی منتظر ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا تو اس سے دل بہلائیں گے، اور آپ گھر آ کر تسبیح لے کر بیٹھ گئے۔ بابا بایزید بستامی، بابا فرید الدین عطار بھی شرما جائیں ان کو دیکھ کر۔ اور سنیے گھر میں کیسے داخل ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے تسبیح پڑھتے ہوئے گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ بیویوں کا یہی حق ہے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، آنکھ بند کر کے عرش اعظم پر نہیں رہتے تھے، زمین والوں کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا کتنا غم تھا، ہر وقت کفار سے مقابلہ، ایک جہاد ختم، ابھی تلوار رکھنے نہیں پائے تھے کہ دوسرے جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے ہوں اور چہرے مبارک پر تبسم نہ ہو۔ سبحان اللہ، اپنی بیویوں کے پاس مسکراتے ہوئے آنا یہ سنت آج چھٹی ہوئی ہے۔ جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں تان کر کے، آنکھیں لال کر کے، تاکہ روب ذرا جم جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے ایک بیوی کچھ کہہ دے، اس لیے اس پر روب جمانے کے لیے نمرود اور فرعون بن کر آتے ہیں۔ اور جو دیندار ہیں وہ بابا بایزید بستامی اور خواجہ معین الدین اجمیری اور بابا فرید الدین عطار بن کر آتے ہیں، مراقبے میں آنکھیں بند کیے ہیں، گویا عرش پر رہتے ہیں، زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دونوں زندگیاں سنت کے خلاف ہیں۔ گھر میں اپنی بیویوں کے پاس جائیے تو مسکراتے ہوئے جائیے، اس سے باتیں کیجئے، تسبیحات سے زیادہ ثواب اس وقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہم دوستوں میں خوب ہنسیں گے، بولیں گے، خوب لطیفے سنائیں گے، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں گے، منہ سکوڑے ہوئے، جیسے ہنسنا تو جانتے ہی نہیں۔ وہ بیچاری تعجب میں کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر تھی کہ رات میں آئے گا تو اپنے شوہروں سے ہنسوں گی بولوں گی، اور یہ پتھر کا بت بنا ہوا ہے۔ تو یہ مسکرانا ہنسنا بولنا عبادت میں داخل ہے۔ رات بھر نوافل میں جاگنا، بیوی سے بات نہ کرنا، یہ صحابہ کی سنت کے بھی خلاف ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ایک کم عمر صحابی کے پاس ایک بڑی عمر کے صحابی آئے گئے، انہوں نے عبادت شروع کر دی تو ان بزرگ صحابی نے فرمایا ان علی ضعیفی کا علی کا حق کا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ اب اپنی بیوی کا حق ادا کرو، ان علی زوجی کا علی کا حق کا، اس سے بھی باتیں کرو۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے اس آیت میں سفارش نازل کی، وعاشروہن بالمعروف، تو اللہ کی سفارش کو رد کرنے والوں کے لیے حکیم الامت کے الفاظ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے اپنے زمانے کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو ستائے ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے، یہ بے غیرت مرد ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، تمہارے قبضے میں ہے، اس کے باپ اور بھائی دور ہیں، اور دو تین بچوں کے بعد تو اور بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور مرد صاحب انڈے کھا کھا کر مسٹنڈے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو ڈنڈے لگاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کروں صاحب، میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ تولیہ صاف کرو تو نہیں کرتی، آج ہی کہا تھا کہ تولیہ دھو دینا لیکن نہیں دھویا۔ ارے بھائی، آپ نے بیوی کو خادمہ کیوں سمجھ رکھا ہے، اپنا تولیہ خود دھو لیجئے، بیوی اس لیے تھوڑی دی گئی کہ آپ کے کپڑے ہی دھوتی رہے، خود دھو لیجئے، لیکن اس کو نہ ستائیے، غصے میں پاگل نہ بن جائیے۔ میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غصہ بہت ہے، ہم تو غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، غصہ جو ہے بہت ہوشیار ہے، غصہ کمزوروں پر پاگل ہوتا ہے۔ سیر بھر طاقت والا آدھا سیر طاقت والے پر غصہ اتارتا ہے، لیکن اسی وقت اگر سوا سیر والا تگڑا آ گیا محمد علی قلعے کی طرح اور باکسنگ کا ایک مکہ دکھایا، تب اس وقت غصہ کیا کہتا ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اور ہاتھ جوڑ کر بلی بن گئے۔ اب یہ عقل کہاں سے آ گئی بھائی، ابھی تو پاگل تھے، معلوم ہوا کہ غصے میں کوئی پاگل نہیں ہوتا، یہ سب حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ پھر بھی میں علاج بتا دیتا ہوں۔ جدہ سے میرے پاس کراچی میں خط آیا کہ بھائی مجھ میں اور میری بیوی بچوں میں غصہ بہت زیادہ ہے، سارا خاندان ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو لکھا، حضرت والا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں، جب دسترخوان بچھے اور سب کھانے بیٹھ جائیں، اور دم کرتے وقت ذرا سی تھوک کی چھینٹیں بھی پڑ جائیں، مگر ذرہ کے برابر، یہ نہیں کہ ایک تولہ تھوک گرا دو، پھر کون کھائے گا۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے خروج البزاقی من الفمی، دم کرتے وقت تھوک کے ذرا سے ذرات گر جائیں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، ایک مہینے بعد خط لکھا کہ اللہ کے رحمان اور رحیم نام کے صدقے میں ہم سب میں شان رحمت آ گئی، ہمارے غصے ختم ہو گئے، ہم معتدل مزاج ہو گئے۔ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ دوستوں مشورہ تو کرو، آج بزرگوں سے، اللہ والوں سے، اللہ والوں کے غلاموں سے تعلق ہم نے چھوڑ دیا ہے، خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں، پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ کوئی مرض روحانی ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو. آپ پوچھ کر دیکھیے, عمل کر کے دیکھیے. 40 سال کے گناہ کی عادت بھی کسی کو ہو, مشورہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر اچھے نہ ہو تو کہنا اختر مسجد میں کیا کہہ رہا تھا. لیکن مریض خود بخود اچھا نہیں ہوتا, معالج سے مشورہ کریں. جو روحانی معالجین متبع سنت بزرگوں کے صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ ہیں, اس سے مشورہ لیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ چھوٹ جائیں گے. تو میں یہاں کہہ رہا تھا, جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں, اگر اس کے تگڑے تگڑے موٹے موٹے بھائی محمد علی قلعے کی طرح آ جائیں اور کہہ دیں کہ کیوں بھائی میری بہن کو کیوں ستا رہے ہو, تب دیکھیں کیسے ستاتے ہو. دوستوں اللہ سے ڈرو, دیکھو آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ میری بندی سے کے ساتھ کس طرح رہتا ہے. بیویوں کا دل اتنا حساس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا سا جھڑک دو کہ ہم آج بہت تھکے ہوئے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, دن بھر پڑی رہتی ہو. وہ رات بھر بیچاری روتی رہتی ہے, اس کو نیند بھی نہیں آتی. آ اس کی پہنچتی ہے آسمان پر, یا اللہ میں اس کے پیار کے بھوکی تھی کہ مسکرائے گا, کچھ بولے گا. یہ تو تھکا ماندہ ایسا آتا ہے کہ بس سو جاتا ہے. شوہر صاحب سو گئے اور وہ رو رہی ہے بیچاری, اس کے آنسوؤں کو اللہ دیکھتا ہے. ایسے ظالم شوہروں کو میں نے سخت عذاب میں مبتلا پایا ہے. ایک صاحب نے محض اس لیے کہ بیوی کالی کلوٹی تھی, صورت خراب تھی, محض نفس کی حوث کی وجہ سے 6 بچوں کی ماں ہو جانے کے باوجود اس کو طلاق دے دی. یہ کوئی سنا ہوا واقعہ نہیں ہے, میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. کہا کہ میری ماں نے غلطی کر دی تھی, میرا اس سے گزارا نہیں ہوگا, ہم بہت اب خوبصورت اس سے شادی کریں گے. اس عورت نے کہا جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو یہ 6 بچے کہاں سے آ گئے, شروع میں ہی مجھے طلاق دے دیتے تو میری شادی آسانی سے ہو جاتی, اب تم 6 بچے والی بنا کر مجھے طلاق دے رہے ہو. کہا کہ نہیں بس ہم مجبور ہیں, ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا, اب میں کسی حسین عورت سے شادی کروں گا. اور دے دی 3 طلاق. جب وہ 6 بچوں کو لے کر نکلی ہے تو اس نے آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی اور بزبان حال یہ شعر پڑھا, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اس کے بعد دوسری شادی کی اور بہت خوبصورت سے شادی کی. 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ فالج گر گیا, 10 سال تک زندہ رہے, بستر پر پیشاب پخانا کرتے رہے, اور وہ لڑکی بھی بھاگ گئی کہ ایسے سے میرا کیسے گزارا ہوگا. دیکھیے یہ انجام ہوتا ہے, کسی کی آہ مت خریدیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اتقی دعوت المظلومی فإنه ليس بینها وبین اللہ حجاب. مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اسی کو ایک اللہ والے شاعر نے کہا کہ مظلوموں کی آہ سے ڈرو, جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو قبولیت حق ان کی دعا کا استقبال کرتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خیرکم خیرکم لیاہلی, سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے, ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں, ایک مزدور ایک مرغی لے کر آیا, گھی اور مسالہ بھی لایا, بڑی محنت کر کے پسینے کی کمائی سے لایا تھا, بہت محنت کی تھی اس نے, مرغی لایا, مسالہ لایا, گھی لایا, لیکن بیوی سے نمک تیز ہو گیا, اتنا تیز ہو گیا کہ اس سے کھایا ہی نہیں گیا, پانی پی کر اٹھ گیا, مگر کچھ بولا نہیں اس نے. شریف آدمی تھا, اللہ والا تھا, اس نے سوچا اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ میری بیٹی کے ہاتھ سے یہ نمک تیز ہو جاتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ داماد اس کو جوتا مارے. تو یہ میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا تعویذ دے دو کہ میرا داماد میری بیٹی کو پیار سے رکھے, خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دے, گالیاں نہ دے, جوتے نہ مارے, اس سے منہ نہ پھلائے رہے, ذرا ہنسے بولے, آرام سے رکھے. بتاؤ بھائی ہم یہ تعویذ لیتے ہیں یا نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے؟ اور ہماری آپ کی جو بیویاں ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں, یا ایسے ہی آسمان سے گر کر آ گئیں؟ یہاں بھی سوچیے کہ ماں باپ کا دل کتنا غمگین ہوتا ہے جب وہ جا کر بیان کرتی ہیں کہ آپ کا داماد مجھے اچھی طرح نہیں رکھتا, تکلیف دیتا ہے. لہٰذا دوستوں اس نے معاف کر دیا کہ یا اللہ یہ آپ کی بندی ہے, چند دن کے لیے مجھے ملی ہوئی ہے, کچھ دن بعد نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی, سب قبروں میں لیٹے ہوں گے. یا اللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی بندی سمجھ کر اس کی خطا کو معاف کرتا ہوں. تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے واعظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میرے بڑے بڑے گناہ تھے, لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ایک دن تو نے میری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا, اس کے بدلے میں آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنجے حد مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے. ان کی یہ غلطی پر اور قسم کھا لی تھی کہ میں ان کو خیر خیرات نہیں دوں گا اور زندگی بھر نہیں بولوں گا. چونکہ یہ بدری صحابی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش نازل فرمائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ مقبول بنا لیتا ہے پھر اس کو کبھی مردود نہیں کرتا. ہم لوگ تو دوست بنا کر پھر مردود کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو علم نہیں ہوتا مستقبل میں کسی کی وفاداری کا. اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول و وفادار ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماضی حال مستقبل کا علم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل فرمائی, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے ابو بکر صدیق کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ تم میرے اس بندے کو معاف کر دو جو بدری صحابی ہیں, جنگ بدر لڑا تھا انہوں نے, جس کو میں نے اپنا مقبول بنا لیا, غلطی اس سے بے شک ہو گئی, لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں. کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم بھی اس کو معاف کر دو اور قیامت کے دن اللہ تم کو بخش دے؟ تو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دے, میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتا ہوں اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کروں گا. حضرت مولانا ابرار الاول صاحب حکیم الامت کے آخری خلیفہ اور حضرت والا کے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بیٹھ کر وضو شروع کر دیا, پھر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے, پھر وہاں سے ہٹ کر تیسری جگہ چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ وہاں چوٹیاں تھیں, وضو کے پانی سے وہ منتشر ہو جاتی تھیں, ان کا خاندان ادھر ادھر ہو جاتا تھا جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی. یہ ہیں اللہ والے جو چوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. دوستوں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیجئے, ابھی سویرا ہے, قیامت کا دن بہت گاڑا دن ہوگا. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, غصے میں کچھ کہہ دیا ہو, تو اس کو معاف کر دو. اور رہ گیا یہ کہ وہ ہمیں کیوں ستاتی ہیں, تو سمجھ لیجئے اگر عورتوں کا مجمع ہوتا تو ان کے سامنے میں آپ کی طرف داری کرتا, ان کو سمجھاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو, ان کو ناراض مت کرو, اور ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن اس وقت تو آپ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں, اس لیے مقدمہ آپ کے خلاف دائر ہے تاکہ مردوں کی طرف سے جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کا تدارک ہو سکے, اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرنے پر دو واقعات پیش کر دیتا ہوں جن میں یہ نصیحت ہے کہ اگر بیوی ستاتی ہے, اس کے مزاج میں غصہ ہے, کڑوی کڑوی باتیں سنا دیتی ہے, تو اس کو برداشت کر لیجئے, آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کڑوی زبان والی ہے, لیکن داماد آپ کو شریف مل گیا اور آپ کی بیٹی نے آ کر کہا میں کڑوی بات کہتی ہوں, ستا دیتی ہوں, غصے میں بہت بہت کچھ کہہ دیتی ہوں, لیکن ابا آپ کا داماد تو فرشتہ ہے, فرشتہ مجھ سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیتا, بلکہ مسکرا کر باہر چلا جاتا ہے, کچھ نہیں بولتا. دوستوں ہم لوگ سینے میں دل رکھتے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ابا کا دل کیا کہے گا؟ کیا اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی بلڈنگ ہوتی تو داماد کو لکھ دیتا, کار ہوتی تو اس کو دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کی جو بندیاں کڑوے مزاج والی ہیں, غصے والی ہیں, ان کی کڑوی باتوں کو جو برداشت کر رہے ہیں, تو وہ ربا وہ اللہ بھی ایسے بندوں سے ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ ان کو نسبت مع اللہ کا, تعلق مع اللہ کا نہایت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے, اپنا بہت بڑا ولی اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں. اب دو واقعات سنا کر تقریر ختم کرتا ہوں. میرا ارادہ تو مختصر بیان کا تھا, لیکن آپ حضرات کی برکت سے مضامین آ گئے. اور یہ بھی سوچئے کراچی سے یہاں کا فاصلہ کتنا ہے, یہاں بار بار آنا آسان نہیں, نہ آپ میری زبان بار بار پائیں گے, نہ میں آپ کے کان پاؤں گا. زبان کراچی کی ہے, کان ساؤتھ افریقہ کے. یہ بیان حضرت والا کا ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا, لہٰذا ذرا دیر ہو گئی تو کیا تعجب ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے بزرگوں کے دو واقعات سنائے تھے, وہ سن لیجیے. مرزا مظہر جانے جانا اتنے نازک مزاج تھے کہ بادشاہ آیا اور پانی پی کر سراہی پر پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا. حضرت نے صبر کر لیا لیکن سر میں درد ہو گیا. کچھ دیر بعد عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ خدمت کے لیے آپ کو کوئی نوکر دے دوں, اس کی تنخواہ ہم شاہی خزانے سے دیں گے. فرمایا کہ بھائی ابھی تک تو میں نے صبر کیا لیکن اب برداشت نہیں ہے, جب آپ کو سراہی پر پیالہ رکھنا نہیں آتا, پیالے کو ٹیڑھا رکھ کر میرے سر میں درد کر دیا, تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا؟ بس معاف کیجئے, آپ نوکر نہ دیجئے, اتنے نازک تھے. اگر نماز پڑھنے کے لیے دہلی کی جامع مسجد جاتے ہوئے راستے میں چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ لی تو سر میں درد ہو گیا, اور اوڑھنے کی رضائی میں اگر سلائی ٹیڑھی ہو گئی تو سر میں درد. ان کو الہام ہوا, اے مظہر جانے جانا تو بڑا نازک مزاج ہے, میری ایک بندی ہے زبان کی بہت کڑوی ہے, اگر تو اس سے شادی کر لے, اس کے ساتھ نباہ کر دے, تو میں سارے عالم میں تیرا ڈنکا پٹوا دوں گا, تجھ کو اتنی عزت دوں گا کہ ساری دنیا میں تیرا نام ہو جائے گا, تجھ سے دین کا زبردست کام لوں گا. فوراً جا کر شادی کر لی. اب صبح شام صلوات سن رہے ہیں, صلوات یعنی ٹیڑھی ٹیڑھی کڑوی کڑوی باتیں. لیکن کیا انعام ملا؟ ان کے خلیفہ شاہ غلام علی, ان کے خلیفہ ہوئے مولانا خالد کردی شام میں, انہی کے سلسلے میں مفسر عظیم علامہ سید محمود بغدادی داخل ہوئے, اور انہی کے سلسلے میں علامہ شامی ابن عابدین بیعت ہوئے, جن سے فتوی کی کتاب جو فتوی دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈنکا پٹوایا. ایک طالب علم نے کہا آج میں نے آپ کے لیے کھانا مانگا تو آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی آپ کی بیوی صاحبہ, آپ نے کیوں ایسی عورت سے شادی کی؟ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا بیوقوف, اس کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے سے اللہ نے مجھ کو اتنا تعلق اتنا قرب عطا کیا ہے کہ آج سارے عالم میں میرا ڈنکا پٹ رہا ہے. مجھے اللہ نے ایسی عزت دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. مخلوق کی تکلیف اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام بھی بہت بڑا دیتا ہے. دوسرا واقعہ سنیے. ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ مجھ کو کوئی کرامت دے دیجئے, یہ تیری بندی بہت کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ کوئی کرامت دے دیں تاکہ میں اپنی بزرگی کا روب اس پر جما دوں, پھر یہ مجھ کو ولی اللہ سمجھ کر میری بد دعا کے ڈر سے مجھے نہیں ستائے گی. آسمان سے آواز آئی, اپنی چارپائی پر بیٹھ جا, میں اس کو اڑنے کا حکم دے دوں گا, چارپائی کے ساتھ اس کے اوپر سے اڑ جا, تو پھر اس کو بتا دے کہ دیکھ میں نے تجھے کیسی کرامت دکھائی, اب تو مجھے بزرگ مان لے اور مجھے مت ستا. چارپائی پر بیٹھتے ہی وہ چارپائی اڑنے لگی, صحن کے اوپر سے اڑا وہ بزرگ اور بیوی کے اوپر آنگن میں خاص طور سے کئی دفعہ اڑ کے دکھایا. پھر آ کر پوچھا, بیوی سے پوچھا, اے میری بیگم صاحبہ, تو نے آج کوئی بزرگ دیکھا؟ کہا کہ ہاں ہاں آج ایسے بزرگ دیکھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے, میرے صحن پر سے کئی دفعہ گزرے. بزرگ ان کو کہتے ہیں, ایک تو ہے کہ خامہ خواہ بزرگ بنا ہوا ہے, ہر وقت زمین پر دھرا ہوا ہے, کبھی تو نے بھی اڑ کے دکھایا؟ ان بزرگ نے کہا, خدا کی قسم میں وہی تو تھا, خدا نے آج مجھے کرامت دی. تو کیا کہتی ہے, ارے توبہ توبہ توبہ, جبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا. دیکھا آپ نے, فی نکال دیا نہیں نکال دیا, آبجیکشن لگا دیا, نو آبجیکشن نہیں دیا ان کو, زبردست آبجیکشن لگایا کہ فی ہی نظر ان, ارے تم تو تھے جبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, دیکھا کرامت کو بھی اس نے گڑبڑ کر دیا. ایک واقعہ اور یاد آئی ہے, وہ بھی سن لیجئے. شاہ ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ تھے, صاحب کرامت تھے. 1000 میل سے ایک شخص ان سے مرید ہونے آیا. شیخ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے تھے. اس نے گھر آ کر باہر ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں؟ اندر سے آواز آئی, ارے وہ شیخ ہیں, شیخ کہاں ہیں, میخ ہیں میخ, وہ بالکل بزرگ نہیں ہے, خامہ خواہ تم لوگ چکر میں پھنسے ہوئے, اتنی دور سے پیدل چل کے آئے, رات دن تو میں اس کے ساتھ رہتی ہوں, میں خوب جانتی ہوں, تم کیا جانو. اب وہ بیچارے تو رونے لگا کہ او ہو یا اللہ, میں 1000 میل سے ان کو بزرگ سمجھ کر آیا تھا اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ وہ شیخ نہیں ہے میخ ہے. محلے والوں نے کہا, یہ عورت بہت بدتمیز ہے, یہ ان کا ظرف ہے کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں, جاؤ جنگل میں جا کر شیخ کو تلاش کرو. جنگل گئے تو دیکھا شاہ ابو الحسن خرقانی شیر پر بیٹھے ہوئے اور لکڑیوں کا گٹھا بھی اس کے پیٹ پر لادے ہوئے, اس کے سانپ کا کوڑا ہاتھ میں اور آ رہے ہیں. اس شخص کو دیکھ کر آپ نے فرمایا, شاید تم میرے گھر سے ہو کر آ رہے ہو جو تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے, بیوی سے کوئی شکایت سنی ہوگی, اس کا خیال مت کرو, میں جو اس سے نباہ کر رہا ہوں, اس کی بد زبانی اور کڑوی باتوں کو برداشت کر رہا ہوں, اس کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے یہ کرامت دی ہے کہ یہ شیر نر میرے قبضے میں ہے اور میں اس سے بیگاری کا کام لے رہا ہوں, روزانہ اس پر لکڑی لاد کر لے جاتا ہوں اور یہ سانپ کا کوڑا اللہ نے مجھے دیا ہے, جب شیر نہیں چلتا تو سانپ کے کوڑے سے اس کو مارتا ہوں. تو مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں اس قصے کو بیان فرمایا, اس موقع پر ایک شعر لکھا ہے جس کو مولانا شاہ عبد الغنی پڑھا کرتے تھے اور مست ہو کر پڑھتے تھے. گرنا صبرم می کشیدے مارے زن, میخ کہتے ہیں وہ جو جس پہ چکن تکا بناتے ہیں, میخ میخیں ہوتی ہیں, کباب بناتے ہیں جس پہ سیخ کباب. تو فرماتے ہیں, گرنا صبرم می کشیدے وارے زن, اگر میرا صبر اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا, اس عورت کی طرف مزاجیوں کے بوجھ کو میرا صبر نہ اٹھاتا, تو کے کشیدے شیر نر بیگارے من, تو بھلا یہ شیر نر میری بیگاری کرتا, میری مزدوری کرتا, یہ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں دیا ہے. دوستوں میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیویوں کے معاملے میں اچھے اخلاق سے پیش آئیے, ان کی کڑوی زبان کو برداشت کر لیجیے, نہ برداشت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جائیے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اگر بیوی کڑوی بات کر رہی ہو تو ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دیجیے تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے. عام لوگ ڈنڈے سے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ بیویاں ڈنڈوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, المرء کذل, عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے, کیونکہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, لہٰذا اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا. ان اقم تہا کثر تہا, اگر ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے, طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. وہ ان سمتا تبیہ سمتا تبیہ وفیہ ایوج, اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھا لو, اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. جس طرح ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں, یا کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میری پسلی کو سیدھا کر دیجیے, اسی طرح عورتوں کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, اس سے راحت بھی مل جائے گی, اولاد بھی اس سے ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ اس سے پیدا ہو جائے جو قیامت کے دن آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو, اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی ناک چپٹی ہے, اس کا رنگ کالا ہے, مجھے حسین ملنی چاہیے تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کوئی ولی اللہ, کوئی عالم, کوئی حافظ پیدا کر دے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے. اس لیے صورت پر مت جائیے. بعض وقت زمین کالی اور خراب ہوتی ہے, میں اس سے غلہ بہت بہترین نکلتا ہے. کالی کلوٹیوں سے ولی اللہ پیدا ہو گئے اور گوری چٹیوں سے بعض وقت شیطان پیدا ہوئے. اس لیے بیویوں کو حقیر مت سمجھیے, رنگ روغن مت دیکھیے, جیسی بھی ہے ان سے نباہ کر لیجئے. اگر ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کے فطرے ٹیڑی پن سے کو برداشت کرنا پڑے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وفیہ عوج, اور بخاری شریف کی اس حدیث میں کی شرح میں علامہ قسطرانی فرماتے ہیں, فیہ تعلیم للاحسان الی النساء, اس حدیث پاک میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، والرفق بہن، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، والصبر علی عوج اخلاقہن، اور ان کے اخلاقی ٹیڑے پن پر صبر کرنے کی، لاحتمال ضعف عقولہن، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، جن کی عقل کمزور ہوتی ہے وہ جلدی لڑ جاتے ہیں، مردوں اور بچوں میں بھی دیکھیے جن کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے، یہ بھی عقل کی کم ہے، اس لیے ان کی تو میں کو برداشت کر لیجیے۔ دیکھیے کتنی زبردست تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے کہ عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کر لو۔ اب یہ آخری حدیث سنا کر مضمون ختم کرتا ہوں، جس کو بہت لوگ شاید آج پہلی دفعہ سنیں گے۔ تفسیر روح المانی میں موجود ہے، اور روح المانی ہو تو جس وقت علماء چاہیں ان کو دکھا سکتا ہوں، کوئی بات میری انشاءاللہ بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغلبن کریمن، عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، جو انتقام نہیں لیتے، ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ ڈنڈے کے بجائے انڈے ہی کھلاتے ہیں، ایسے کریم النفس شوہروں پر یہ غالب آ جاتی ہیں، جانتی ہیں کہ بدلہ نہیں لے گا، گالی نہیں دے گا، اس لیے اس سے تیز زبان سے بولتی ہیں کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا ایسے کپڑے لینا، تم کیسے لے آئے؟ میں نے چپل کے لیے کہا تھا، تم لیتھڑے اٹھا کے لے آئے۔ میں نے کہا تھا اچھے اچھے کپڑے، کہا تھا، اور تم چیتھڑے لے آئے۔ میں نے کہا تھا چائے کی اچھی اچھی پیالے لانا، تم ٹھیکرے اٹھا کے لے آئے۔ چیترے، لیتھڑے اور ٹھیکرے پر لڑیں گے، اور وہ بےچارے